Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 12. Здарылася нешта неверагоднае. Аператара студыі «Летапіс» Льва Слобіна, які здымаў чарнобыльскі шлях, збілі амапаўцы. Напады на аператара ў свеце здараліся і раней. Там, дзе дэградацыя людзей дасягала крытычныя адзнакі. У афрыканскіх забурэннях, у талібаў, у Ягославіі падчас вайны. Тамтэйшыя браты расстралялі здымачную групу з Масквы. Загінуў і аператар Юры Куранны, які працаваў калісьці на нашай студыі, а потым падаўся ў Масквы на тэлебачанне. І ўсё ж гэта гарачай кропкі, ваяўнікі, страціўшыя людскасць, а тут галоўны праспект сталіцы, еўрапейскім абліччам якой ганарыліся месцічы. Леў Слобін ужо не малады, высокі і прыгожы чалавек. У натоўпе немагчыма яго не заўважыць. Я распытаў яго, як усё тое адбылося. Можа, выпадковасць якая. Трэба ж зусім здзічэць, каб кідацца на аператара. Здымаючы дэманстрацыю, ён наблізіўся да ланцуга амапаўцаў, якія перакрылі праспект. Здымаць у эпіцэнтры падзеі – сусветнае правіла рэпарцёраў. Але раптам нейкі палкоўнік, які мітусіўся па той бок ланцугу, крыкнуў амапаўцам: «Біце яго! Біце!» І на галаву сівога чалавека абрынуліся дубінкі гэтых абаронцаў неведама чаго. Леў Слобін – прафесійны аператар, бараніў не сябе, а найперш кінакамеру. Яны скарысталіся гэтым і збілі яго па-зверску. Тое не было выпадковасцю. Натхніцель і арганізатар усіх нашых дасягненняў нездарма ж скіраваў свой патас супраць тых, хто, па ягоных словах, стварае карцінку. Вядома ж, злоумыснік і той, хто даносіць яе да людзей. Аднак ніякія карэктывы ў адпаведнасці з жаданнем улады ўсё рабіць у цішыні мы ў працу сваю не ўнеслі. Аб'ект кінахронікі – жывое жыццё. І мы здымалі ўсё, як і раней. Толькі цяпер разам са здымачнай групай выходзіў я. І чаго толькі не здаралася на тых здымках. Пасля чарнобыльскага шляху 96-го году яны распачалі сапраўднае паляванне на аператару. Адбіралі і засвечвалі знятую стужку. Але нам пакуль што ўдавалася выходзіць з тых аблаваў. Другога красавіка 1997 году мы здымалі мітынг і шэсце на знак пратэсту супраць аб'яднання з Расіяй. А больш дакладна два мітынгі. Адзін ладзілі камуністы, вядома ж, у падтрымку гэтай ідэі. Толькі таму і выдалі нам стужку на тыя здымкі. І мы сапраўды знялі некалькі плянаў той камуністычнай імпрэзы. Нейкі стары чалавек, не зразумеўшы, з якой нагоды мітынг, выказваў нешта зусім недарэчнае, выклікаючы рогат старонніх і гнеў аднадумцаў. Тыя некалькі плянаў пры адпаведным мантажы надалі б усяму матэрыялу, знятаму падчас шэсця мітынгу каля опернага тэатру, асаблівую выразнасць і дынамізм. І наўрад ці ў каго ўзнік бы сумнеў наконт таго, расейшчыны жадае народ або незалежнасці. Знятыя касеты вынеслі з небяспечнай зоны. І я развітаўся са здымачнай групай. Разыходзіліся ўжо мітынгоўцы, частка з іх скіравалася да расейскай амбасады. Але сэнсу ісці туды не было. Амапаўцы заблякавалі ўсе падыходы. На камуністычнай я ўбачыў побач з іншымі журналістамі сваю дачку Ірыну. У той час яна была галоўным рэдактарам газеты «Імя». І ёй таксама не выпадала накіроўваць некага з супрацоўнікаў па рызыкоўную інфармацыю. Мы пайшлі з ёй па камуністычнай, каб збочыць потым на вуліцу Куйбышева да нашага прапынку. Але не паспелі дайсці да скрыжавання з вуліцы Чачэрына, як пачуўся нейкі неверагодны грукат. Нібы вагонь гнаў ашалелы ад страху статак. Я зірнуўся. Проста на нас ляцеў натоўп амапаўцаў. Напэўна, мне толькі здалося, што гэта бязладны натоўп. Была ў іх нейкая свая тактыка. Нехта кіраваў імі. У всякім разе яны беспамылкова вызначалі аб'екты атакі. Наваліліся на Валерыя Шчукіна, на нейкага японскага студэнціка, каб не соваўся куды не трэба, і на нас. У нейкім азвярэнні яны малацілі дубінкамі. Потым хлынула яшчэ адна хваля, група захвату. Нехта з-за спіны схапіў мяне за шэю і пачаў душыць. Навалілася яшчэ некалькі камуфляжных няўклюдаў у касках. Яны пацягнулі мяне ў машыну. Я жыў у Савецкім Саюзе, служыў ягоным войску, і брыдкаслоў я наслухаўся ўсялякага. Але тое, якім падбадзёрвалі сябе гэтыя вырадкі, было па-за межамі чалавечага розуму. Яны зацягнулі мяне ў машыну, там ляжалі нейкія абрэзкі металічных трубаў. Самыя вялізныя з тых грамілаў наступілі ботамі на рукі і пачалі біць мяне галавой аб тое жалеза. Я страціў прытомнасць. Толькі калі пад'язджалі ўжо да цэнтральнага раусу, я ўбачыў, што ляжу ў той машыне ў лужыні крыві. Машына была перапоўненая людзьмі. Там везлі пераважна журналістаў. І між імі і Валеры Шчукін, і мая дачка. Ніхто не мог зразумець, адкуль я раптам узяўся. Міліцыянты ў тым раусе на ўсе патрабаванні выклікаць да мяне ўрача адмахваліся. Мы затрымліваем, а не лечым. Праз некалькі гадзінаў аднекуль прыйшла каманда выпусціць журналістаў. Ірына заявіла начальніку таго рауса, што нікуды не пойдзе, пакуль да мяне не прыедзе хуткая дапамога. Кроў ніяк не спынялася, і начальнік аддаў той высакародны загад. Дзяжурны хірург у 9-й клініцы доўга зашываў рассечаны твар. Потым адвезлі мяне ў палату, але заснуць не давялося. Прыйшоў міліцыянт здымаць паказанні. Аднак самым жахлівым было не тое. Пакуль я ляжаў у шпіталі, Ірына падала заяву ў пракуратуру, патрабуючы расследавання дзікунскага інцыдэнту на камуністычнай. Праз 10 дзён я пакінуў шпіталь, а недзе праз тыдзень дазволілі мне выйсці на працу. І адразу я быў выкліканы ў пракуратуру. Следчы, на першы выгляд вельмі прыстойны малады чалавек, паклаў перада мной аркуш паперы і папрасіў напісаць, як там усё тое было. Прачытаўшы мой допіс, Валянцін Магарыл, наш следчы, зазначыў, што знайсці тых, хто нападаў, будзе вельмі цяжка. Я здзівіўся, хіба гэта невядомыя падлеткі, якія прыйшлі на дыскатэку і нешта недарэчнае там учынілі? Людзі ў пагонах, дапытайце тых, хто аддаў ім загад. Следчы прамаўчаў. Ішлі дні, месяцы, а ён маўчаў. Аднойчы Ірына зайшла ў тую пракуратуру. Следчы Магарыл шчыра здзівіўся. «А хіба я вам не паведаміў?» «Ой, забыўся, напэўна, столькі працы. А ўвогуле, пра што паведамляць? Дзеянні міліцыі прызнаны адпаведнымі закону, ніякіх парушэнняў не было. І чаго вы ходзіце? Самі не разумееце, што не варта было совацца, куды не трэба». І тады Ірына уляпіла цыніку аплявуху. Магарыл маўчаў некалькі дзён. Напэўна, да таго часу, пакуль аплявуха не дайшла да таго, каму прызначалася. І наш следчы напісаў заяву у пракуратуру. І была ўзбуджана крымінальная справа па артыкуле, паводле якога свяціла ёй 5 гадоў. Але ўсё было іншым у тыя недалёкія гады. Нават грамадства. І журналісты вылічаліся салідарнасцю. Пайшоў розгалас, узвысілі свой голас вядомыя праваабаронцы. Славутыя маскоўскія адвакаты Кучарэна і Рэзнік пагадзіліся без усялякай аплаты ўдзельнічаць у працэсе. Аднойчы Ірына прайшла з чарговага допыту і заўважыла, што падобна на тое, нібы ўсё сыходзіць у пясок. Следчы, сказала яна, быў гэтым разам надзіва ветлівы і пасля допыту падаў ёй паліто. Аднойчы, калі ўсё было яшчэ безнадзейна, маці ў адчаі сказала Ірыне, «Чаму ты не з'ехала з гэтай краіны?» «Чаму я павінна з'язджаць з маёй краіны?» – адказала Ірына. «Няхай з'язджае адгэтуль ён». Але з'ехаў не той. З'ехаў следчы Магарыл у Ізраіль. Хадзілі чуткі, што ўладкаваўся ён там у паліцыю. Надзвычай паслухмяннага супрацоўніка атрымала тая паліцыя. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.